Yakayaka nalingayo bongo sima iwaya kuzwangai mana mule nzebe tu na ya bisi koyo motima wayo mosili moko mingai miso maboyi komona matoyi mpe boyi koyoka mongongo ya sheri mama ebesaki ngai na bomona mama ngulini lisapo yatikwate kati bokolokwa na kunde nasekaki asekaki alekus koseka ndenge ya force lelo mpe nakoseka mpona boyi oyo ebaki o nazwaki mposa ya kolela pamba te soki mpasi eleki aya misu eboyi kotanga awa mpasi eleki makila mabwe nzoto na mipesi na nzambe Vincent Gomez Denise Beto le colonel Emmanuel Tshisekedi Jean-Paul Kilanga Denise na pesi motema na ngai nyonso se na yo Denise mama gable joga soki mpe okoboyanga mawa na ngai vula ekotika kaka konoka te na bomoi na nga kilili na yo etonga mboka na motema na nga na moi mpe na butu sekobanza bapense nyonso na yo Denise ezala kominio na ngai oyo ya liboso po ngai mpe nakota na molongo ya bana nzambe Denise pesanga mwala murebikiso yanga molimbu emona se banga watu tomali dura bakunda yo na ngai liita moko kasi nalingi yo se ndenge mokrito alingaka yo sama oto elongi na yo na ndako na ngai ekomi belele Denise nani alefisango ya yemiso bolingo ebomi ya ngai atala mama blasi tengasali kitoko koleka kutuma mele koleka suriro ya bebe koleka lingi ya bamiya mama olagali maike mosiki londo leni ya koye yakayaka nalingayo bongo sima iwaya kuzwangai kuturoba mwana mokenizeletu solino makelele bongo ezali universite esenga kokenda nango outi na suka esenga koya kozwa tamwa doktora nakelasi moto twalingaka zala le premier konferema na kelasi na lamour moto twalingaka zala na ye le dernier kelasi ya moto alingi imamolacai madame aziza wengi dernière pense nalalaka nango ezali yo première pense nalamukaka nango mpe yo imobalanga nazwa mokanda mokadiamo oyosali diamo Denise Betu nanga kasi diamo mpe babomakango na poche mpe na motema precieusemo precieusemoi mama Denise nandimaki nzambe asalanga na bolimo oyo ndima kozala ya ngai pour toujours epui obalanga nakoma mpe kotuta tolo leti bato oyo bazalaka na mbuu ebele na nzela bakoma obenga ngai mpe kasa kasi prêtre ya bolingo ebele Gérard Ekusu Jacques Kabula bolingo tala motema mbeli ya basi oja kotiyanga temeli makatelaka mfuwa bongo na kati omona elongi na yo kotika koniokolanga kosalanga bakata ebongonga na kufa na kimya adoiwe molodi dia nsuka zoro mabiala mabe nasala yo Denise oyo oyebi na oyo oyebi te nasengi pardo limisanga Denise ozali mokristo loba soki olingi naki lofuka ma Denise na boulevard du 30 juin po olimbisa ngai koyoka sonite. Umba potongo, Tresi Melenga, Prince Bakali. Tokyo lingi na kende ofuka na deni. Devant ma sonda nyo soya RDC. Na fuka ma devant ma sonda nyo soya RDC. Batla la moka ata na tata de martir. Denizo na kosa la mort. Na Pascal Chioka, Yannick Mayemba, l'homme de London, ou Alexis. Renandimi Balongwana, Pete ya Kolonia, Yannick Nombana. Nazon Natalio, c'est mon bon amour na yo. Atika la simple, qui se ya amour na yo. Denise Beto, Anye, Ebola. Yeswa, Koufaki, pour la maçon, la vista. Gaïna, Numena, Koufa, pour la volume à gratis. Volume à blessing. Mama uganyinga na motema ya Denise ozana yo ilunga Mama ulekinga na kukuma ya Ekutona nute yuzu wa permi Ajeri ifale kutuza la baba Ponyo sotu ulu baka na rugar Sombra kazadi na karibu mbaze ufuta Cherios wa teri pome kine Pourtant, ma boko na ye, ye, takatu. Namo pao mo kondi na sindi le cœur. Mimi sa.